Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Şimdi bir önceki dersimizde biz dedi ki sefere çıkan insan, yani yolcu konumunda olan insan, o da özür ehli olan insanlardandır. Öyle mi? Ve dedi ki özür ehli olması hasebiyle onun namazına da bir takım ahkam taalluk eder. Nedir bu taalluk eden ahkam? Kasır ve cem'edir dedik. Öyle değil mi? Şimdi işin tafsilatına girmeden önce şöyle bir şey zikretmemiz lazım. Tabii biraz önce dersten önce de söylediğim gibi normalde en önemli mesele seferle alakalı nedir? Bir insan ne zaman seferi olur? Yani her evinden çıkan insan seferi midir? Yoksa bir insanın seferi olup namazına ve orucuna bir takım ahkamın taalluk edebilmesi için o insanın bazı şartlar mı gereklidir? Bu birinci konu. İkincisi, seferde insanın ne kadar sürer bu hali mesela. Öyle değil mi? Önemli bir mesele. Yani sen ne tamam hadi diyelim ki şartlar yerine geldi, seferisin. Bir ömür boyu yolda olsan bir ömür boyu mu seferisin? Yoksa bunun bir takım şeyleri mi var? Şartları, durumları, süresi, müddeti mi var? Üçüncüsü, bu ahkamın taalluk etmesine illeti nedir? Yani bizzat seferin kendisi midir? Hani yolcu ismini aldın diye ondan sonra sana bütün ahkam taalluk eder mi? Yoksa hayır, yani burada illet bambaşka bir şeydir, sadece sefer görüntüdür mü? Maalesef kitap üçüne de değinmemiş. Yani üç tane sefer konusunun en önemli meselesi olan üç tane konu en çok tartışılan ve diğer bütün meselelerin üzerine aslında bina edildi. Yani burada zikredeceğimiz bütün fer'iyatın üzerine bina edildi. Seferde namaz ahkamının asıllarına hiç değinmemiş kitap. Tabi o değinmemiş ama biz inşallah meseleyi anlatalım. Şimdi birinci meselemiz şu. Bir insan ne zaman ve nasıl seferi olur? Tamam? Bir insan ne zaman ve nasıl seferi olur? Bir insan yolculuğa çıktığında birincisi ona ahkamın taalluk edebilmesi için seferi ismini alması lazım. Tamam? İşte bizim sorumuz da burada bu. Bir insan ne zaman yolcu, ne zaman seferi olur ve sefer ahkamı ona taalluk eder. Yani sefer ruhsatlarından faydalanabilir. Şimdi siz normal burada otururken deseniz ki biz öğle namazını iki rekat kılacağız. Namaz kabul olur mu? Olmaz. Ama seferi adamın böyle bir imkanı var değil mi? İki rekat kılabilir. İşte bu şeylerden ne zaman istifade edebilir? Bu Allah Azze ve Celle'nin tanımış olduğu ruhsat diyelim ve benzeri ne zaman istifade edebilir? Şimdi bu konuda alimlerin görüşünü iki tane başlık altında toplayabiliriz. Tamam? Bunun için belli bir kilometre belirleyenler ve belli bir mesafe belirlemeyenler diye. Yani bir insanın seferi olabilmesi için belli bir mesafe şarttır diyen görüş. İkinci görüş, belli bir mesafe şart değildir diyen görüş. Tamam? Anlaşılıyor değil mi? Yani belli mesafe şarttırdan kastımız şu. Bizim koymuş olduğumuz mesafe kadar yol gidersen seferisin. Yani yolcusun, sana yolculuk ahkamı taalluk eder. Kısalt, cem yap vesaire. Bizim belirlediğimiz mesafe kadar yol gitmezsen, yolculuk yapsan bile gene de sen seferi değilsin. Manası bu. Anlaşıldı? İnşallah. Şimdi birinci dedik, ilk önce iki tane şeye ayırabiliriz bunu. Yazacak olan varsa buradan şimdi yazayım. Yoksa anlatayım, siz zaten sonra yazıyorsunuz. Var mı buradan yazacak olan? Tamam, o zaman anlatayım, hiç gerek yok yazmaya. Tamam. Birinci görüş dedi ki mesafe belirleyenler. Kim bunlar alim olarak? Cumhur ulema. Tamam. Cumhur ulema demiş ki bir insanın seferden istifade edebilmesi için sefer ahkamından bir mesafe şarttır demiş. Bir mesafe kat etmesi lazım demişler. Bu mesafeyi belirlerken de iki görüşe ayrılmışlar. Birinci görüş demiş ki, bunların da kendi içindeki cumhur, cumhurun içindeki cumhur. 4 burut, yani 16 fersah yol gitmesi lazım ki bir adamın seferi olabilsin. 15 fersah, 14 fersah giderse, yolda ne kadar sıkıntı çekersen çek, fark etmez. Seferi değilsin, sefer ahkamından da faydalanamazsın. Evindeymiş gibi davranman lazım. Bir grup da alim de demiş ki, bir devenin normal seyriyle 3 gün yol gitmesi gibidir. Yani o kadar mesafeyi gitmesi lazım demiş. Tamam? Bir devenin normal seyriyle 3 günlük mesafeyi kat etmesi gerekir demişler. Böyle böyle. Bunu neye dayandırmışlar bunu söylerken? Cumhur ulema demiş ki biz bunu iki şeye dayandırırız. Birincisi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan varit olan merfu rivayetlere. İkincisi sahabeden varit olan mevkuf rivayetlere. Tamam. Cumhur ulema demiş ki biz bunu iki şeye dayandırırız. Birincisi Resulullah'tan varit olan merfu rivayetlere. İkincisi sahabeden varit olan mevkuf rivayetlere. Ama demişler ki bizim elimizdeki merfu mevkuf fark etmez. Bu mesele akılla, fikirle, içtihatla beyan edilecek bir mesele değil. Ondan dolayı demişler bizim mevkuflarımız da merfu hükmündedir. Tamam? Anlaşıldı yani. Mesela sahabeden bazı nakillerde bulunmuşlar. Bu nakilleri yaparken de ne demişler? Demişler tamam rivayet mevkuftur. Yani söyleyeni esas aldığımızda sahabe sözüdür, mevkuftur. Ama hükme baktığımızda akılla söylenecek, içtihat edilecek bir mesele değil bu. Bir hat, bir mesafe belirliyor sahabe. Hükmen sanki peygamber söylemiş gibidir. Zaten bunun tafsilatını Mustalahul Hadis dersinde anlattık değil mi? Güzel. Demişler merfu olarak bir İbn Abbas'ın rivayeti var elimizde. İbn Abbas demiş ki ya ehle Mekke la tuqassiru aqall min arba'ati burut. Ey Mekke ehli, 4 buruttan aşağı olan yerlerde namazınızı kısaltmayınız. İbn Abbas bunu kimden naklediyor? Peygamberimiz böyle dedi diyor. Tamam? İbn Abbas peygamberimizden bunu naklediyor. Ne demiş İbn Abbas? Peygamber demiş ki 4 burudun altında ne yapmayınız? Kasretmeyiniz. Bak diyorlar ki demek ki mesafeyi koyan kim? Peygamber diyorlar. Tamam? 4 burut mesafe. 4 burudun altına düşersen kasredemezsin. 4 burudu geçersen 4 burut ve üstü seferisin, ahkamdan faydalanabilirsin. Anlaşıldı. Bir de demişler yine aynı şekilde hem Beyhaki hem Darakutni İbn Abbas ve İbn Ömer'den beraber kana demiş rivayet eden. İkisi yukassirani ve yuftirani fi arba'ati burut. Yani 4 burut oldu mu? İbn Ömer ve İbn Abbas oruçlarını yer ve namazlarını kasrederlerdi. Birincisi merfu bir rivayetti, ikincisi mevkuf bir rivayetti. Anlaşıldı burası değil mi? Peki erbaati burut nedir? Bilen var mı ölçüleri? Bir burut bizim elimizdeki hat ne? Bu rivayetlerde geçen 4 burut. Değil mi? 4. Bir burut ne yapar? 4 fersah yapar. 4 fersah. O zaman 4 fersah 4 çarpı 4 4 burut 16 fersah yapar. Değil mi? Bir fersah yaklaşık 1.6 kilometre. Yani 1 kilometre 600 metre. Tamam? Ne yapıyor peki o zaman? 16'ya çarpalım bunu. 16 fersah yapıyor. Tamam mı? Bir fersah kaç mil? Bir de o var. Yani 16 fersah yaptı. Tamam mı? Bir fersahı da mile çevirelim. Bir fersah da 3 mil. Yani bir fersah eşittir 3 mil. 3 mil. O zaman 4 burut kaç mil yapar? 16 çarpı 3 48. Değil mi? O zaman 48 mil. Yani son mesafe nedir? Günümüz kullanımıyla 48 mildir. 1 mil 1 mil eşittir 1.6. Anlaşıldı kilometre. Yani kilometre hesabıyla söylüyorum. Kilometre hesabıyla. O zaman ne yapar bu? Yaklaşık 80 kilometre gibi bir şey yapar. Tamam? Yaklaşık olarak 80 kilometre gibi bir şey yapar. Tabii bu mili hesaplarken mesela alimler farklı farklı şeyler söylemiş. Şunu bilmemiz lazım. 4 burut yani rivayetlerde varit olan 4 burut 48 mildir. Tamam? Mesela kimisi demiş ki mil gözün görebildiği alandır. Yani sen böyle düz bir yere baktığında gözünün gördüğü son nokta neyse 1 mil o kadardır demiş. Kimisi demiş ki 1 mil mesela şeydir. kadınla erkeği birbirinden ayırt edebilecek mesafedir. Yani şöyle uzaktan artık sen hani çok en son nokta nedir? Kadınla erkeği birbirine ayırt etmen kayboluyor artık. Hani sadece gidenin bir cisim olduğunu anlıyorsun ama kadın mıdır, erkek midir, hayvan mıdır? Ayırt edemiyorsun mesela birbirinden. Bu şekil. Oranın bittiği nokta mildir demişler. Ama muasırlar genelde 1 kilometre 600 metre, 1 kilometre işte 680 metre vesaire. Bu tip bir hesap yapmışlar. Sonucu nereye geliyor? 80 kilometreye geliyor. Tamam. Ne demek o zaman burada söyledikleri? Bir yere yolculuğa gittin. 80 kilometrenin altındaysa şey yok. Kasır yok. Sen yolcu değilsin çünkü. Orucunu iftar edemezsin. Sen yolcu değilsin çünkü. 80 kilometre ve üstüne çıkarsa sen artık yolcusun. Orucunu da ne yapabilirsin? Yiyebilir, namazını da kasredebilirsin. Bu birinci görüş. Mesafe belirleyenlerin birinci görüşü. İkinci görüş dedik nedir? Tabii ha, buna geçmeden önce şunu söyleyelim. Birinci almış oldukları rivayet zayıftır. Tamam? Yani bu görüşün birinci delili olan İbni Abbas hadisi peygamberimizden naklettiği bu hadis ehlinin yanında zayıf olan bir rivayettir. Tamam? Böyle bir meselede de zayıf olan bir rivayetle amel edilmez. Mevkuf rivayete gelince sahabenin sözünü biz merfu hükmüne kaldırmadan önce sahabenin söylediği o sözün bir, başka muhalif bir sahabenin olmaması gerekir. İki, nas'a muhalif olmaması gerekir, değil mi? Şimdi biz göreceğiz hem nas'a muhalif hem de şeye muhalif. Başka sahabelere muhalif. Onun için bunun da şeyi düşüyor. Yani mesafe belirlemeyenlerin itirazı rivayete değil. Yok biz sahabe görüşüyle amel etmeyiz değil. Sahabe görüşüyle amel etmemiz için gerekli olan şartlar yerine gelmemiş diyorlar. Tamam? Anlaşıldı. İkinci görüş dedik nedir? İşte İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür bu da. Yani bir deve normal seyriyle 3 gün yol gitmesi lazım demişler. Bu da kaç kilometreye tekabül ediyor yaklaşık? 90 kilometreye tekabül ediyor. Peki bunların delili ne? Yani 3 gün Peygamberimizin seferle ilgili söylemiş olduğu hadisler. لَا تَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ değil mi? اَنْ تُسَافِرَ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ بِدُونِ مَحْرَمٍ hiçbir kadına, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına 3 günlük bir mesafe yolu mahremsiz bir şekilde gitmesi helal olmaz demişler. Tamam? Demişler ki onlar 3 günü biz buradan alıyoruz. Yani bir devenin normal seyrinde yolculukta 3 günlük şey. Tabi bu iki yönden sahih olmayan bir görüştür. Bir, hadisin kendisi başka bir rivayette 2 gün diyor. Başka bir rivayette 1 gün diyor. Yani bir günlük mesafede kadının mahremsiz yolculuk yapması haramdır diyor. Başka bir rivayette hiç gün zikretmiyor. Yani mutlak olarak kadının mahremsiz sefer yapmasını yasaklıyor mesela. Bir defa bu birincisi. Yani 3 gün, o hadislerde bile 3 gün kaydı sabit değil. 2 gelmiş, 1 gelmiş, hiç şey zikredilmemiş vesaire. İkincisi bu hadis sefer müddetinin seferin müddeti için serd edilmiş bir hadis değildir ki. Bu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani kadının seferiyle alakalı zikretmiş olduğu bir şeydir. Yoksa kadına sefer ahkamı taalluk eder mi etmez mi diye değil. Kadının tek başına yolculuk yapmaması için söylemiş olduğu bir hadis, değil mi? Yani nedir? Konuyla alakası yoktur. Tamam? Konuyla sahihtir ama sarih değildir. Öyle mi? Biz ne demiştik? Demiştik bir rivayetin bir konuya delil olabilmesi için sahih ve sarih olması gerekir. İki şartından birini yitirirse olmaz. Bu rivayet sahihtir. Bukhari ve Müslim'de geçiyor ama ne değildir? Sarih değildir. Tamam? Bu birinci görüş. İkinci görüş nedir dedik? Mesafe belirlemeyenlerin görüşü. Mesafe belirlemeyenlerin görüşü. Bunların en kuvvetli delili hangisidir? Bunların en kuvvetli delili ikidir. Bunların birincisi sahih ve sarih olan delilleridir. O da İmam Müslim'in Enes'ten rivayet etmiş olduğu hadistir. Değil mi? İmam Müslim'in Enes İbni Malik'ten, sahabeden rivayet etmiş olduğu hadistir. Enes İbni Malik ne diyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا خَرَجَ ثَلَاسَةَ اَمْيَالٍ اَوْ فَرَاسِخَ ne yapardı? Kassara. Namazı ne yapardı? Namazı kısaltırdı. Tamam? اِذَا خَرَجَ ثَلَاسَةَ اَمْيَالٍ اَوْ فَرَاسِخَ قَصَّرَ اَسْصَلَةَ Şimdi 3 mil veyahut da 3 fersah. Tabi bu şüphe şübeden kaynaklanıyor. Tamam mı? Hadisin ravilerinden biri olan şübeden kaynaklanıyor. 3 mil dersek kaç kilometre yapıyor? 5 kilometre yapıyor. Doğru mu? Yaklaşık 3 mil olsa 5 kilometre, 5,5 kilometre yapıyor. Tamam? 3 fersah desek ne yapıyor? 15 kilometre gibi bir şey yapıyor. Öyle değil mi? Velev hani rivayetin içerisindeki şüphe edilen kısmı alsak desek 3 fersah. Çünkü 1 fersah 3 mil yapar. Öyle değil mi? Doğal olarak kaç mil olmuş olur? 9 mil olmuş olur. 9 mili alsak 15 kilometre yapıyor. 3 mili alsak 5 kilometre yapıyor. Anlaşıldı? Şey, estağfurullah, 15 kilometre yapıyor. Güzel. Şimdi demişler ki burada bir defa sizin koymuş olduğunuz, yani bu rivayetten sizin koymuş olduğunuz bu kayıtların geçersiz olduğunu biz anladık. Doğru mudur? Yani siz 48 dediniz, 90 kilometre dediniz, 80 kilometre dediniz. Doğru mu? Toplamı. Bu rivayet bir defa sizin bu getirmiş olduğunuz şartın doğru olmadığını gösterdi. Yani bu ihticac etmiş olduğunuz rivayetlerin hiçbiri konuya delil olmadığını gösterdi. Tamam? Niye? Çünkü eğer öyle olsa Peygamberimiz 5 kilometrede veyahut da 15 kilometrede namazını ne yapmazdı? Namazını kasır etmezdi. Anlaşıldı? Bu rivayet ne içindir? Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz aklınızda. Bu rivayete de bir mesafe var. Doğru mu? Bu rivayete de bir mesafe var diyebilirsiniz. Burada gaye mesafe belirlemek değildir. Gaye, cumhur-u ulemanın istidlal etmiş oldukları delillerin delil olmadığını konu hakkında ifade etmek içindir. Güzel. İkinci sorumuza geleceğiz. Enes burada, Enes İbni Malik radıyallahu anh, Peygamberimizin 3 kilometre 3 milin altına düştüğünde kasır yapmadığını, sadece 3 kilometrede kasır yaptığını mı anlatıyor? Yoksa Enes bize bir durumu mu anlatıyor? Peygamber böyle bir mesafeye gittiğinde namazını kısaltır mıydı diyor. Yani burada tahdit yok. Enes bize şu kadar olursa yapabilirsiniz, bu kadar olursa yapamazsınız değil. Peygamberimiz bu şekil mesafelere çıktığında namazını kısalttığını söylüyor. Zaten bu rivayeti nerede söylüyor Enes? Biri kendisine bir şey soruyor. Diyor ki ben Basra'dan Kufe'ye çıktığım zaman namazımı kasrediyorum. Diyor, Enes de bu rivayeti söylüyor. Tamam? Basra ile Kufe birbirine yakın olan mesafe. Ben Basra'dan Kufe'ye çıktığımda namazımı kasrediyorum diyor. Enes de ona ne yapıyor? Enes de ona bu rivayeti söylüyor. Ha, o zaman şimdi biz diyeceğiz ki kitap ve sünnette sefer ahkamı varit olmuş ama ne kitap ne de sünnet sefer için bir rakam tahdid etmemişler. Doğru mudur? Sefer için bir rakam tahdid etmemişler. Yani belirlememişler. O zaman bize ne yapmak düşer? Eğer şer'i olan bir ıstılahı şari'in örfünde açıklaması yoksa biz nereye dönmemiz lazım? Lugata ve örfe dönmemiz lazım. Tamam? İşte İbn Hazm'dır, Şeyhülislam İbn Teymiyye'dir, İbn Kayyimül Cevziye'dir, ehli hadistir. Bunlar ne demişler? Bunlar demişler ki bir insan örfen seferi diye isimlendiriliyorsa o adam seferidir ve o seferi ahkamından da istifade eder. Anlaşıldı? Yani bu neye dönüyor o zaman? Örfe dönüyor biraz daha. Veya lügat olarak bu adama seferi ismi ıtlak ediliyorsa, yolcu ismi ıtlak ediliyorsa bu adam seferdir. Burada kilometre falan yok. Mesela örnek, şimdi Enes diyor ki Peygamberimiz işte bu mesafede namazını kasrederdi. Bu ne demek? Her işten eve gidip geldiğimizde namazımızı kasredebiliriz demek. Doğru mu? Değil. Yani çünkü bu sefer değil örfen. Örfen işe gitmek gelmek sefer midir? Örfen bir arkadaşını ziyarete gitmek gelmekse, derse gitmek gelmek sefer midir? Değildir. Sadece kendi şeyin içinde dolanıyorsun. Sefer olabilmesi için senin örfünde buna yolculuk denmesi lazım. Anlaşıldı? O gerçekleşirse sen seferisin, namazını da şey yapabilirsin. Namazını da kasredebilirsin. Bu konu anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey veya benim anlatamadığım bir şey var mı? Soru sormak isteyen var mı bununla alakalı? Sor. Mesela uçakla gittiğimiz zaman yolculuk, örfen yolculuk mudur bu? Yani şimdi uçakla sen bir yerden bir yere gittiğinde senin örfünde buna ne diyorsunuz? Gezmek mi diyorsunuz? Yolculuktur o zaman, bitmiştir. Tamam? Sen mesela buradan kalktığında uçakla diyelim ki nereye gittin, örnek veriyorum. İşte memleketine gittin. Sen giderken yolculuk için gerekli olan hazırlıklarını yapıyor musun? Yolculuğa çıkar gibi çıkıyor musun? Bitti, sen yolcusun. İster 10 dakikada gitsin uçak, ister 1 saate gitsin. Tamam? Anlaşılıyor değil mi mesela? Ama sen buradan kalkalım, belki buradan diyelim ki karşıya gittiğinde daha fazla mesafe kat ediyorsun. Doğru mu? Buradan diyelim karşıya işe gidiyor adam. Yani mesela bir örnek biliyorum ben. Bağcılar'da oturan biri, Mısır'dan bir tane misafir gelmiş. Misafir bana telefon etti, dedi ki abi ben uçağa biniyorum diyor. Anlatan söylüyor bunu. Ben de diyor evimden çıkacağım, gideceğim onu havaalanından alacağım. Tamam dedim, sen bin zaten yaklaşık 1 saat 45 dakika falan söylüyor, ben gelirim seni alırım. Bu gitmiş, bu inmiş, orada onu bekliyor. Yani Bağcılar'dan havaalanına trafik olan bir vakitte gitmiş. Yolda giderken o onu orada bekliyor, yani inmiş işini bitirmiş. Kendisini karşılayacak vatandaşı bekliyor. Bak o seferidir ama bu seferi değildir. Tamam. Kat ettikleri mesafeye baktığımız zaman birinin kat ettiği mesafe yani hiç hesap edilecek gibi değil. Ama Bağcılar'dan oraya giden adam seferi değildir. Çünkü kimse buna yolculuk demiyor. Kimse buna sefer demiyor. Ama oradan gelen adam seferidir. Anlaşıldı değil mi? İnşallah. Sor. Genelde zaten lügatla örf iç içe girmiş olur. Genel itibariyle hani insanlar o lügatı kullandıklarından dolayı, öyle mi? O lügata göre yaşıyorlar insanlar. Onun için örfle lügat genelde iç içe geçer. Tamam? Hatta çoğu zaman mesela lügat, bir kelimenin lügatan konmuş manası var. Bir de örfte insanların kullandığı bir manası var. Bakıyoruz ki örfi manası lügat manasına galebe çalıyor. Zamanla asli manası mecazmış gibi olmaya başlıyor. Öyle değil mi? Yani zamanla öyle bir zaman geçiyor ki işin üzerinden, sanki örfen kullanılan mana hakiki manasıdır. O diğer mana ise şey manasıdır. Mecaz manası gibi anlaşılıyor. Yani ikinci mana gibi anlaşılıyor. Niye? Çünkü örfle lügat o kadar iç içe geçtiğinden dolayı. Yani genelde örf lügata galebe çalıyor. Lügat örfe değil, örf lügata galebe çalıyor. Tamam? Onun için ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bir yerin örfünde bir şey yapmak seferse biz ona ne deriz? Ona seferlik deriz. Böyle yaparsak da mesela sahabeden bize varit olan bazı rivayetler var. İşte bahçelere gittikleri zaman namazlarını kasrederlerdi mesela. Bahçelere gittikleri zaman namazlarını kasrederlerdi. Bunu mesela bir gün biri söyledi, dedi yani bu rivayete göre biz işe gidip gelince de namazımızı kasretmemiz gerekiyor dedi. Yani sahabe böyle yapmış çünkü. Benim aklıma küçükken köy geldi. Biz küçükken köye giderdik yazın. Dedemle beraber ben şeye giderdim mesela, bahçeye giderdik. Şeyle yani merkeple giderdik bahçeye, ama ne bir saat, ne bir buçuk saat, ne bir saat 45 dakika. Yani yol git yol bitmiyor mesela. Hatta bazı yerler vardı şimdi bizim orada su sırasına göre insanlar bahçesine gider. Yani senin bugün su sıran seninse sen gidersin bahçeni sulamaya. Bazen saat 3'te 4'te kalkar giderdi dedem mesela. Beni götürmezdi yani o tip yerlere. Bilirdim ki kalktığımda gitmişse demek ki o uzak olanlara gitmiş ki çok yorucu, meşakkatli olduğu için beni götürmezdi. Öyle bahçeler var ki bizim orada göme diyorlar mesela. İnsanlar göme yaparlar. Göme yapmalarının sebebi de geri gitmek gelmek çok sıkıntıdır. Yani uzaktır mesafe, orada yatar kalkarlar. Hani 2-3 gün 2-3 gün sırayla gidip bahçenin olduğu yerde yatarlar kalkarlar. Ekim vakti, işte hasat vakti vesaire. Şimdi onlara bak, onları görünce insan anlıyor. Yani sahabe de eğer bu tip bir şeye gitmişse zaten çünkü onlar da azıklarını yanlarına alıyorlar, elbise alıyorlar yanlarına vesaire. Yani kendilerini donatıp şeye gidiyorlar. Bir yolculuğa çıkar gibi bahçeye gidiyorlar. Böyleyse zaten şeydir bu. Yani nedir adı? Bu seferdir zaten. Başka bir şey değil. Ama insan bunları bilmeyince sanki yani bahçeleri evlerinin hemen arka tarafıymış. Arka kapıyı açıp bahçeye gidince namazı seferi kılmışlar gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Ama öyle değildir yani. Tamam? Bununla ilgili buyur. Bu seferlikte şöyle bir şey hatırlıyorum. İşte gideceğin zaman orada kendi ev olursa, işte seferi olmaz, kendi ev olursa bir şey Hanefilerde sanki var ama. Şöyle, mesela o ayrı, onu anlatacağız. O başka bir konu. O ne kadar müddet seferisin? Yani mesela diyelim ki sen şimdi şeye geldin, buraya geldin. Vatan meselesi var seferde. Yani sen o kendi vatanında seferi olamazsın. Mesela şimdi düşün, adam diyelim ki Avrupa'da yaşıyor, Avrupa'ya yerleşti. Tamam? Avrupa'dan Türkiye'ye geldi adam misal. Seferi midir bu adam burada? Burada evi var, yerleşim yeri, burada seferi olamaz diye. Bu şey var. Bu ayrı, bunu anlatacağız. Bir insan ne kadar seferi kalabilir? Cumhur'a göre 3 gün niyet ederse, işte Hanefilere göre 15 gün vesaire, bu şekil görüşler var. Onu anlatacağız inşallah. Tamam? Burası anlaşıldı değil mi? Yani siz birinci mesele, şimdi mesele anlayalım ki birçok insanın sefer meselesini anlamamasının sebebi o. Yani mesele anlaşılmaması sefer ahkamının. Mesele anlayalım. Birinci mesele racih olan neymiş? Örfen. Sen seferiysen seferi olduğun müddet zarfında Bak daha onu anlatmadık çünkü o ikinci adım. Yani ne kadar bir insan seferi olabilir? Seferi olduğu müddet zarfında seferin bütün ahkamlarından, nimetlerinden faydalanabilirsin. Tamam? Anlaşıldı. Anlatalım mı yoksa duralım mı burada? Nasıl? Duralım mı? Tamam. Ya anlatalım derseniz devam edelim ama duralım derseniz duralım burada. Tamam inşallah. Tamam. Sorusu olan var mı? Buyur. Mesela kendi vakamıza mektirecek olursak, burada Beyaz'da gideceğim mesela. Bu durumda mesela seferi... Kesinlikle. Hiç kimsenin örfünde ne de lügatında Beyaz'da gitmek sefer değildir yani. Tamam? Hiç kimsenin örfünde de lügatında da Beyazıt'a gitmek sefer dedi. Günlük işlerini halletmek için. Yani bir insan oluyor ki gün içinde belki tekstilciler özellikle 6 defa 7 defa Beyazıt'a gidip geliyor mesela. Öyle değil mi? Bu nasıl seferliktir yani? Bu sefer olmaz yani. Bu sadece nedir? Sıkıntı İstanbul'da mesafelerin uzaklığıdır ve meşakkattır. Yani yolda insanların karşılaştığı trafiktir vesairedir, meşakkattır. Budur. Ama bu sefer insanı seferi konumuna sokmaz yani. Ne olabilir? Çok ciddi sıkıntı yaşıyorsan cem yapabilirsin. Öyle mi? Çünkü ben bir önceki dersimizde ne dedim? Dedim bak birinci meselemiz, önce bunu bilin. Cem'in ahkamı ayrı, seferin ahkamı ayrı. İkisi birbirini gerektirmez yani. İkisi bir arada bulunabilir ama ikisi birbirini gerektirmez. Cem, sıkıntıda meşru kılınmıştır. Doğru mu? Ama kasır, seferde meşru kılınmıştır. Sadece ve sadece seferde veyahut da korku namazına geleceğiz. Kimisi korku namazını ayrı ele almış, kimisi onu da sefer ahkamına sokmuş veyahut da korku namazı. Edir. Ama cem sıkıntı. Ha sen diyelim gidip gelmekte sıkıntı mı yaşıyorsun? Dur in namaz kıl, o zaman cem yapabilirsin ama namazını kasır edemezsin yani. Tamam? Başka sorusu olan var mı konuyla alakalı? Konuyla alakalı sorusu olan yok. Tamam. Burada duralım inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.